Εγώ έχω φύγει από το σώμα μου και κάντω τι θες. Έκανα την υπέρβαση να μην πονάνε οι πληγές. Εγώ έχω φύγει από το σώμα μου και τώρα τι μου λες. Πήρα την ψυχή μου και φύγα να βρω λιγάκι ουρανό. Με τον εαυτό μου ξαναβρέθηκα, στα μάτια μου να μη σε ξαναδώ. Πήρα την ψυχή μου και φύγα να βρω λιγάκι ουρανό. Με τον εαυτό μου ξαναβρέθηκα, στα μάτια μου να μη σε ξαναδώ. Εγώ έχω φύγει από το σώμα μου και δεν πατώ στη γη. Και κράτα το σαλάφυρο στην αδειά σου ζωή. Εγώ έχω φύγει από το σώμα μου και δεν πατώ στη γη. Πήρα την ψυχή μου και φύγα να βρω λιγάκι ουρανό. Με τον εαυτό μου ξαναβρέθηκα, στα μάτια μου να μη σε ξαναδώ. Πήρα την ψυχή μου και φύγα να βρω λιγάκι ουρανό. Με τον εαυτό μου ξαναβρέθηκα, στα μάτια μου να μη σε ξαναδώ. Πήρα την ψυχή μου και φύγα να βρω λιγάκι ουρανό. Με τον εαυτό μου ξαναβρέθηκα, στα μάτια μου να μη σε ξαναδώ. Με τον εαυτό μου ξαναβρέθηκα, στα μάτια μου να μη σε ξαναδώ.